Allah, nalagaje tamino ga do giri ya bunaya ya bunana wala ta ko mal kabere ya bunaya ya bunana wala ta ko mal kabere wala ya bunana wala ta ko mal kabere ni Hay que cantar a su mujer.

Gracias.